श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 19वें श्लोक का विचार आज होना है। के गुणा कथम ते बध्नन्ति, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा यहाँ से लेकर के ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, ये जो 18वां श्लोक है यहाँ तक गुणत्रय कैसे कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार तथा जन्म मरण रूप संसार के हेतु हैं, इसका वर्णन विस्तार से हुआ। अब ये जो बंधन के कारणभूत गुणत्रय हैं, इन गुणत्रय का कार्य बंधन की समूल निवृत्ति का उपाय सम्यक बोध बताना चाहिए, इस अभिप्राय से 19वें श्लोक का आरंभ हो रहा है। ऐसा 19वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार कह चुके हैं। अवतरण भाष्य का विचार हम लोग कल कर चुके हैं। अब 19वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। नान्यं गुणेभ्यकर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं व्यक्ति मद्भावं सोधिगच्छति। तो यदा द्रष्टा गुणेभ्य अन्यम कर्तारं नानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं व्यक्ति स मद्भावम अधिगच्छति, ऐसा इस श्लोक का अन्वय है। तो यदा यानि ज्ञान अवस्था में, यत्र तु अस्य आत्मैव अभूत तत्केन कंपश्यत इत्यादि श्रुति, जिस अवस्था को यत शब्द से बताती है, यत्र शब्द से, यत्र त्वस्य आत्मैव अभूत तत्केनकम पश्येत इत्यादि, उसी अवस्था को बताने के लिए यहाँ पर यदा शब्द है। शुद्ध चित्त अधिकारी को आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है, वह यहाँ पर अनुदर्शन है। अनुपश्यति है ना, अनुपश्यति का अर्थ है अनुदर्शन करता है। तो अनुदर्शन करता है का अर्थ है जगत अधिष्ठान ब्रह्म का, यानी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ का शोधित त्वमर्थ के रूप में अनुभव करता है। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का हाथ में रखे हुए आवले के तरह संशय विपर्य रहित बोध, ये अनुदर्शन है। और ये बोध अनुदर्शन जिसे हो रहा है उसे यहाँ पर दृष्टा शब्द से लेना। विद्वान तो विद्वान यदा अनुपश्यति यानी शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वमसी महावाक्यार्थ का अनुभव करता है, जिस अवस्था में तो उसे सम्यक ज्ञान का फल है कि वे गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न पश्यति। तो गुणों से गुणत्रय जो कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए हैं, सूक्ष्म शरीर भी गुणत्रय से अतिरिक्त नहीं है, ज्ञानेन्द्रियां और अंतकरण अपंचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण के ही परिणाम है, इसलिए उन्हें सत्वगुण कहा जाएगा। सोने का परिणाम रूपा अंगूठी जैसा सोना है, मिट्टी का कार्य घड़ा जैसे मिट्टी है, ऐसे अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण का कार्य जो ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण है वह सत्वगुण है, और ये कर्मेंद्रियां और प्राण अपंचीकृत पंच महाभूतों के रजोगुण का कार्य है, इसलिए वे रजोगुण हैं। तो इन्हीं को अंतकरण पंच प्राण पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय को इनके संघात को कहा जाता है सूक्ष्म शरीर, करण शब्द से कहा जाता है, ये करण है कार्यकरण संघात में, और कार्य है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर भी स्थूल पंचभूतों के तमः प्रधान अंश से बने हैं, उनमें रजोगुण तमोगुण भी है लेकिन गौण है और प्रधान है तम, इसलिए जड़ता है ज्यादा। तो इसलिए स्थूल शरीर भी प्राणियों के जो है ये गुणत्रय अंतःपाती ही है। तो ये कार्यकरण संघात के रूप में परिणत हुए गुणों को यहाँ पर गुणेभ्य, ये जो पंचम्यंत गुण शब्द है इससे लेना है कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय को, और इनसे अन्य इनसे भिन्न अतिरिक्त कर्तारम न पश्यति। इनसे अतिरिक्त है गुणत्रय से अतिरिक्त आत्मा साक्षी, उसे कर्ता नहीं देखता है, का अर्थ है चेतन के सन्निधि में ये कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय ही सभी प्रकार के कार्यों का निर्वर्तन करते हैं। जितने भी शास्त्रीय अशास्त्रीय व्यापार हैं वे सब के सब चेतन अधिष्ठित कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय के ही व्यापार है, ऐसा देखता है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, जो पहले कहा है उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि यदा द्रष्टा गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति। तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है तो गुणों से अन्य जो शोधित त्वमर्थ है और तदर्थ है, उपाधि तो है गुणत्रय, चाहे तदर्थ की उपाधि हो या त्वमर्थ की उपाधि हो, तदर्थ यानि तत्पद का वाच्यार्थ परमेश्वर और त्वमर्थ यानि तुम पद का वाच्यार्थ जीव, और इनकी उपाधि चाहे स्थूल शरीर वेष्टि में और समष्टि में ये ब्रह्मांड, और यहाँ वेष्टि में सूक्ष्म शरीर, समष्टि में समष्टि सूक्ष्म शरीर, और उधर माया इधर अविद्या कारण शरीर, ये उपाधि तीनों भी शरीर, चाहे कारण उपाधि लो या कार्य उपाधि अंतःपाती सूक्ष्म कार्य उपाधि या स्थूल कार्य उपाधि लो, ये गुणत्रय है। और इन गुणत्रय रूप तीन विभागों में विभक्त तीनों उपाधियों को पृथक करके जो त्वमर्थ और तदर्थ का स्वरूप है वो है अन्य शब्द का अर्थ, अतिरिक्त शब्द का अर्थ। उपाधि से अतिरिक्त जो है वो कौन है? शोधित त्वमर्थ, शोधित तदर्थ, यानी शुद्ध चेतन, निर्विकार चेतन, और उसे कर्तारम न अनुपश्यति, उसे कर्ता नहीं देखता है क्योंकि वो तो निष्क्रिय है, और उसमें कर्तृत्व का आरोप होता है जब इनके साथ आविद्यक तादात्म्य होता है। हाँ, इसलिए ये सारी कर्म तो कर रही है, भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, और प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तो वास्तविक स्थिति तो ये है कि कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए जो प्रकृति के गुणत्रय हैं वे ही सभी प्रकार के, यानी शास्त्रीय अशास्त्रीय कायिक वाचिक मानसिक जितने भी कर्म हैं उनका निष्पादन इन गुणों से हो रहा है, कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए। लेकिन इन कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय के साथ अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण तादात्म्य अभिमान रूप अहंकार करके मान लेता है कि मैं करता हूँ, उसे तो भगवान विमूढ़ात्मा कहते हैं, विवेकी नहीं कहते, दृष्टा नहीं कहते, और वास्तविक दृष्टा है शास्त्रानुसार कि कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय ही चेतन की सन्निधि में सभी प्रकार के कर्मों का निर्वर्तन करता है, निर्वाहक है सभी प्रकार के कर्मों के, और गुणत्रय से विलक्षण जो चेतन है सब व्यापार गुणत्रय का साक्षी वह अकर्ता है। हाँ? वो दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है, चेतन को इन गुणत्रय के व्यापार सहित तो गुणत्रय भास रहे हैं, चेतन के वे दृश्य हैं, चेतन उनका दृष्टा है, ये क्षेत्र है गुणत्रय व्यापार सहित, और चेतन है क्षेत्रज्ञ। तो दृश्य से दृष्टा अलग होता है, तो ये जो सब व्यापार गुणत्रय कहो या क्षेत्र कहो उनसे अलग कोई आत्मा करता नहीं है, अर्थात गुणत्रय ही चेतन की सन्निधि में सब कार्यों के निर्वर्तक है, ये तात्पर्य अर्थ है पूर्वार्ध का। और गुणेभ्यश्च परम, तो उपाधि भूत जो वो गुणत्रय है उनसे परम यानी अतिरिक्तम, उनसे अतिरिक्त है सब व्यापार इनका साक्षी चेतन आत्मा, वह पर है यानी अतिरिक्त है, क्यों? वो दृष्टा है, ये दृश्य है, दृश्य से दृष्टा अलग होता है, इसलिए गुणेभ्यश्च परम वेत्ति यानी आत्मना वेत्ति, गुण सब व्यापार समस्त गुणत्रय का साक्षी जो प्रत्येक अभिन्न चेतन है उसे मैं के रूप में अनुभवती, व्यक्ति का अर्थ है। स इस ज्ञान का फल क्या? यह सम्यक ज्ञान है, और इस ज्ञान का फल है स मद्भावम अधिगच्छति, उसे मद्भाव शब्दित परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। यहाँ गम धातु प्राप्ति अर्थ में है, तो मद्भावम अधिगच्छति यानी प्राप्नोति, ब्रह्मविद आपनोति परम जैसे कहा जाता है। तो यद्यपि ब्रह्म भाव सबका वास्तविक स्वरूप है, स्वरूप होने से वो प्राप्तव्य नहीं होगा, लेकिन जिस आवरण के रहते हुए अभानापादक तथा असत्वापादक आवरण तथा वासनाओं के रहते हुए ब्रह्म स्वरूप होता हुआ भी अपने आप को ब्रह्म से भिन्न सा अनुभव करता है, जिन आवरणों के रहते हुए उन आवरणों की निवृत्ति, यही मद्भाव की प्राप्ति है। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम में पर प्राप्ति का वर्णन करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि अविद्या निवृत्ति यही पर प्राप्ति है। जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति होती है, नित्य प्राप्त को अप्राप्त सा दिखाने वाला जो प्रतिबंधक है उसकी निवृत्ति। हाँ, तो अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। तो जैसे ही अध्यास निवृत्त हुआ, अध्यास है प्रकृतिस्थत्व, तो प्रकृतिस्थत्व के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार अकर्ता अभोक्ता आत्मा में आरोपित था। वह कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार के आरोप का हेतु प्रकृतिस्थत्व यानी अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अहम अध्यास वह निवृत्त हुआ। गुण कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय से अलग जो शोधित तदर्थ है उसे शोधित तोमर्थ इन दोनों के अभेद के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, मैं के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। हाँ, तो वो बाधित हो गया फिर प्रकृतिस्थत्व, जिसे अहम ब्रह्मास्मि अनुभव होगा वो प्रकृतिस्थ नहीं होगा, वो स्वस्थ होगा, स्व है आत्मा, वो आत्मस्थ रहेगा। और जिन्हें शरीर त्रय में से ही कोई ना कोई मैं के रूप में अनुभव में आ रहा है उसे कहा जाएगा प्रकृतिस्थ, वो क्षेत्रस्थ है, क्षेत्र को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, और वह क्षेत्रज्ञ स्वस्थ है, आत्मस्थ है, ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव करता है और ब्रह्म का मैं के रूप में निरंतर स्फुरन ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति है। इसलिए मद्भावम अधिगच्छति का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे कि ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति हुई का अर्थ है उसका प्रतिबंध निवृत्त हुआ, ब्रह्म होता हुआ भी ब्रह्म की अनुभूति जिसके कारण नहीं हो रही थी वह सम्यक ज्ञान से निवृत्त हुआ। हाँ, ब्रह्म का मैं के रूप में स्फुरन बना रहेगा, हमेशा ही रहेगा। जैसे नट को नाटक करते समय भी नाटक में कुछ भी पात्र कर लें, लेकिन जो व्यवहारिक उसका स्वरूप है वह उसे भूलता नहीं है, उस समय भी याद के बिना ही याद रहता है। और नए नए नट को तो उल्टा जिसका पात्र कर रहा है मैं वह हूँ ऐसा याद करना पड़ता है, और अपना वास्तविक स्वरूप तो याद किए बिना ही याद रहता है। ऐसे ऐसे ही जब तक जीवन मुक्ति है तब तक मांडू के कारिका में उसे चलाचल निकेत कहा है, चलाचल आश्रय कहा है। तो चल आश्रय जो कार्यक्रम संगत है, जब प्रारब्ध अपना फल देने के लिए अभिमुख होता है तो चल आश्रय कार्यक्रम संघात में भी आत्माभिमान कराता है। लेकिन जिस समय कार्यक्रम संघात में प्रारब्ध का भोग करते समय आत्माभिमान हो रहा है, उस समय भी अपने अकर्तृ अभोक्तृ स्वरूप की विस्मृति जीवन मुक्त को नहीं होती। वो नर्तक को जैसे अपने वास्तविक स्वरूप की नृत्य करते समय भी स्मृति रहती है। तो गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति मद्भावं सोधि गच्छति। भाष्य को देखिए, नान्यम कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यो गुणेभ्य कर्तारम् अन्यम यदा द्रष्टा विद्वांसन न अनुपश्यति। तो अन्यम शब्द का और गुणेभ्य शब्द का अर्थ करते हुए ये कहा कि कार्यकरण संघ और विषय रूप से परिणत हुए जो गुणत्रय हैं उनसे अतिरिक्त कर्ता को नहीं देखता है। कब? तो कहते विद्वांसन, दृष्टा का अर्थ कर दिया विद्वांसन, इसमें विद्या है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। ये साक्षात्कार होता है तभी इन कार्यक्रम संघातों से अलग कर्ता का अनुभव नहीं होता, अपितु चेतन की सन्निधि में कार्यक्रम संघात रूप गुणत्रय ही सब कार्यों के निर्वर्तक है, ऐसा देखता है, अपने से अलग इन कार्यक्रम संघातों को देखता है सब व्यापार। इसलिए विद्वान में विद्या, विद्वान शब्द का अर्थ होता है विद्यावान, और विद्या है ये कार्यक्रम, क्या नाम, कार्यक्रम संघात से अलग तत्वमसी वाक्यार्थ की मय के रूप में अनुभूति। हाँ, तो वह गुणत्रय को ही सब प्रकार के कर्मों का निर्वर्तक देखता है। तो विद्वांसन न अनुपश्यति, ये शब्दार्थ हुआ, पूर्वार्ध का भावार्थ बताया जा रहा है कि गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तार इति एवं पश्यति। तो सर्वावस्था यानी कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए जो गुण हैं वे ही सर्वकर्मणां यानी विहित प्रतिषिद्ध जितने भी कर्म हैं, और वो कर्तार वे ही कर्ता हैं, कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए गुण ऐसा देखता है। और स्वयं को कैसा देखता है? तो कहते हैं गुणेभ्यश्च परम यानि गुण व्यापार साक्षीभूतम व्यक्ति, अपने आप को समस्त कर्मों के निर्वर्तक कार्यकरण संघातों से अलग उन व्यापार सहित कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय के साक्षी के रूप में अनुभव करता है व्यक्ति। कहते स इस विद्या मात्र से ही इस प्रकार के मद्भावम अधिगच्छति, ये ज्ञान का फल बताया जा रहा है कि गुणेभ्यश्च परम परम यानि गुण व्यापार साक्षीभूतम व्यक्ति मद्भावम यानि मम भावम स द्रष्टा अधिगच्छति। यथार्थ दर्शी को ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, ब्रह्मवेद ब्रह्म है वह भवति। अब 20वें श्लोक का अवतरण भाष्य है एक वाक्य, कथम अधिगच्छति इति उच्यते। ये ब्रह्म स्वरूप है, तो अधिगच्छति का अर्थ है प्राप्नोति, तो प्राप्तव्य प्रापक भाव ये संबंध द्विष्ठ होता है, दो में बनता है। तो यहां तो प्रापक का स्वरूप ही ब्रह्म भाव है, तो उसे प्राप्तव्य कैसे बताया जा रहा है और ज्ञानी को प्रापक के रूप में कैसे बताया जा रहा है। अधिगच्छति के कर्ता के रूप में बताया गया स शब्द का अर्थभूत ज्ञानी को, और प्राप्तव्य के रूप में बताया गया भगवान को, ब्रह्म भाव को। लेकिन भगवान तो पहले कह चुके हैं कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। तो ज्ञानी में और भगवान में एकत्व होने से प्राप्तव्य प्रापक भाव नहीं होगा, प्राप्य प्रापक भाव नहीं होगा। और यहाँ पर तो स मद्भावम अधिगच्छति से प्राप्य प्रापक भाव की प्रतीति हो रही है, इसलिए पूछा जा रहा है कि कथम अधिगच्छति। तो यहां अधिगच्छति के अभिप्राय को प्रकट करने के लिए 20वां श्लोक है। अधिगच्छति शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से है कि वो दोनों एक होने से प्राप्य प्रापक भाव नहीं बनेगा दोनों में। जैसे वनस्थ व्यक्ति ग्राम को यात्रा करके प्राप्त करता है, ऐसा वो प्राप्य प्रापक भाव नहीं है स्वरूप होने से, किंतु यहाँ प्राप्य प्रापक भाव है अनर्थ की निवृत्ति। अनर्थ की निवृत्ति हो गई तो जो स्वरूप है वह अभिव्यक्त हुआ, बस ये बताया जा रहा है 20वें श्लोक में। इसलिए 20वें श्लोक के अवतरण के रूप में लिखा कि कथम अधिगच्छति, इस प्रकार की आकांक्षा होने पर कहते उच्यते, अधिगम का प्रकार बताया जाता है। गुणानेतानतित्य त्रिंदेही देह समुद्भवान, त्रिन इधर होना चाहिए, गुणानेतानतित्य त्रिन देही देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। तो देही येतान त्रिन गुणान देह समुद्भवान अतित्य जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तः सन् अमृतम अश्नुते, ऐसा अन्वय है इसका। तो देही यानी अविद्या अवस्था में गुणत्रय का परिणाम देह को ही जो अपना स्वरूप समझ रहा है, जीव भ्रांत, तो ये देही देह को अपना स्वरूप समझने वाला वह क्या करता है, तो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वमशादि वाक्यों के वाक्य में प्रयुक्त त्वम पदार्थ तत्पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ का अनुभव करता है। तब येतान देह समुद्भवान गुणान अतित्य, त्रिन गुणान अतित्य, देह समुद्भव में समुद्भव शब्द का अर्थ है कारण, समुद्भवन समुद्भवती देहो अस्मात् या येभ्य ते समुद्भवा गुणत्रया, ये गुणत्रय जो है इनको कहा जाता है देह के समुद्भव। समुद्भव का अर्थ है उत्पत्ति के हेतु, बीज कारण। तो 84 लाख प्रकार के शरीर जिनसे उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है देह समुद्भव, देह के कारण। तो इन गुणत्रय से ही 84 लाख प्रकार के शरीर उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए 84 लाख प्रकार के शरीरों को देह शब्द से लेकर के और गुणत्रय को समुद्भव शब्द से लेकर के षष्ठी तत्पुरुष समास करना देहानाम समुद्भवाः देह समुद्भवा। तो 84 लाख प्रकार के शरीरों के कारण ये देह समुद्भव शब्द का अर्थ निकलेगा। वे 84 लाख प्रकार के शरीरों के कारणभूत कौन है? तो गुणान, ये तीन गुण ही 84 लाख प्रकार के शरीरों के बीज है, इसलिए त्रिन गुणान। और एतान यानी ये जो प्रकृत है, एतान शब्द सर्वनाम है ना, प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। प्रकृत है गुण, सत्वम रजस तम इति गुणा। इस श्लोक में प्रकृत जो जगत कारणत्वेन रूपेण गुण है, इन्हें यहाँ पर एतान शब्द से लेना, इसलिए एतान का अर्थ निकला प्रकृतान। इस प्रकरण में बंधन के हेतु के रूप में जिनका प्रतिपादन पूर्व में हुआ वे शरीर के कारणभूत तीनों गुणों को अतित्य, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जीवित अवस्था में ही, ये भी ऊपर से लगाना, जीवन एव एतान त्रिन गुणान अतित्य का अर्थ है शरीर में रहते रहते ही शरीर में से आत्मभाव की व्यावृत्ति, अहंता की व्यावृत्ति। तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है तो शरीर में आत्मभाव रूप जो भ्रांति है ये निवृत्त होती है। तो प्रकृति तत्व की निवृत्ति, गुणत्रय का अतिक्रमण होना है अध्यास की निवृत्ति, प्रकृति तत्व नहीं रहेगा उसमें। प्रकृति शब्दित कार्यकरण संघात को मैं समझ रहा का अर्थ गुणत्रय को मैं समझ रहा, तो गुणत्रय का मैं के रूप में अतिक्रमण नहीं हुआ फिर। तो त्रिन गुणान देह समुद्भवान ये तान अतित्य, यानी जीवन एव अतित्य, ये होता है ज्ञान से। तो ये जो जन्म है, मृत्यु है, जरा है, दुख है, ये सब विकार गुणत्रय अंतःपाती है, कार्यक्रम संघात के धर्म है। जन्म शरीर आदि का होता है, जन्म है सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर के साथ निश्चित कुछ समय के लिए संबंध संसर्ग, यही जन्म है। और मरण है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का हमेशा हमेशा के लिए वियोग, यही मरण है। तो ये जन्म तथा मरण ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के संयोग वियोग रूप है, और ये संयोग वियोग जिनका हो रहा है उन्हीं में रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का साभास, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संयोग हो रहा है तो जन्म माना गया, साभास सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से योग हुआ तो मरण माना गया। ये संयोग वियोग स्थूल सूक्ष्म शरीर के ये हो रहे हैं का अर्थ है गुणत्रय में हो रहा है। और जब तक ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को अपना स्वरूप समझेगा, प्रकृतिस्थ रहेगा, तब तक इनका संयोग वियोग अपना संयोग वियोग समझेगा। सूक्ष्म शरीर रूपी प्रकृति में आत्माभिमान करेगा, प्रकृतिस्थ रहेगा, तो सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संयोग हुआ तो मानेगा मेरा संयोग है, यानी मेरा जन्म है, वो संयोग ही जन्म है। और उस जिस सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य अभिमान कर रहा है, उस सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से वियोग हुआ तो मानेगा मेरा वियोग हुआ, यानी मृत्यु हुई। इस प्रकार ये जन्म मरण स्वतः अजन्मा तथा अमर जो आत्मा है उसमें सूक्ष्म शरीर के साथ आविद्यक तादात्म्य करने के कारण है। इसी बात को ज्योतिर्ब्राह्मण में स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि श्रुति वाक्य बता रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जन्म मृत्यु यानी साभास सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संयोग वियोग, और जरा है वृद्धावस्था, ये स्थूल शरीर की है इसलिए स्थूल शरीर में रहेगी, और ये दुख भी अंतःकरण का धर्म है तो अंतःकरण में गुणत्रय अंतःपाती है, और इन सब का अपने में आरोप करके बना रहता है इनका बोझ ढोते हुए अविद्यावस्था में। जन्म मृत्यु जरा दुख रूप धर्म से अपने आप को युक्त समझता है जब तक प्रकृतिस्थ है, लेकिन जैसे ही पूर्व श्लोक में बताए गए गुणेभ्यश्च परम वेत्ति अपने स्वरूप को जान लेता है तो येतान देह समुद्भवान गुणान त्रिन गुणान अतित्य का मतलब इनमें से आत्मभाव की व्यावृत्ति होती है। इनसे आत्मभाव की व्यावृत्ति का अर्थ है कार्यक्रम वर्तमान में उपलब्ध कार्यक्रम संघात में से आत्मभाव की व्यावृत्ति, तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति होते ही ये अध्यास की निवृत्ति होती है। तो जन्म मृत्यु जरा दुख के धर्मी कार्यक्रम संघात में से आत्मभाव की व्यावृत्ति हुई तो फिर ये भी जिनके हैं उन्हीं में प्रतीत होंगे। जन्म मृत्यु जरा दुख कार्यक्रम संघात के हैं, वो कार्यक्रम संघात में ही रहेंगे, अपने में नहीं देखेगा, क्योंकि अपने आप को उन कार्यक्रम संघातों से अलग हाँ अनुभव कर रहा है। तो इनसे विमुक्त सन, इनसे मुक्त हो गया, जैसे गुणत्रय का अतिक्रमण हुआ का मतलब अध्यास की निवृत्ति हुई, तो अध्यस्त अनात्मा के धर्मों से इसे मुक्ति मिल जाती है। वो अनात्मा के धर्म अनात्मा में देखता है, अपने में नहीं देखता। जब तक अनात्मा के साथ तादात्म्यपन्न रहेगा तब तक अनात्मा के धर्मों को अपने में देखेगा, अनुभव करेगा। अनात्मा का व्यावर्तन हुआ, अनात्मा से अलग अपने निर्विकार स्वरूप की अनुभूति कर रहा है, तो उसमें ये सब जन्मादि विकार नहीं है, उनसे विमुक्त सन, बस इनसे विमुक्त होना ही अमृतत्व की प्राप्ति है। फिर तो इनके बिना तो अमृत ही है स्वरूपतः, इसलिए कहते हैं विमुक्त सन अमृतम अश्नुते, बस इनकी इनकी निवृत्ति हो गई तो अमृतत्व अभिव्यक्त हुआ, बस, और यही मद्भाव की प्राप्ति है। हाँ हाँ अस्व्याप्तो धातु से अश्नुते बना है। तो गुणान येतान यथोक्तान, तो यथोक्त गुण है ये सत्व रज तम, येतान शब्द से ग्राह्य प्रकृत गुण। जीवन एव आतित्य का अर्थ कर दिया अतिक्रम्य। ये गुणत्रय कैसे हैं? तो मायो उपाधि भूतान, माया रूप जो उपाधि है तदात्मक है ये तीन गुण। माया तो त्रिगुणात्मिका है ना, इसलिए मायात्मक है ये तीनों गुण। और त्रिन देही देह समुद्भवान, देह समुद्भवान का अर्थ करते हैं देहोत्पत्ति बीज भूतान, शरीर के उत्पत्ति के कारणभूत जो ये तीन गुण हैं इनका जीवित अवस्था में ही अतिक्रमण करके, क्या मतलब इनमें से आत्मभाव की व्यावृत्ति करके, इनमें से अहंता का व्यावर्तन ही इनका अतिक्रमण है। तो जन्म, हाँ तो जन्म मृत्यु जरा दुखई, इसका अर्थ करते हैं जन विग्रह कर रहे हैं पहले द्वंद्व समास है। जन्म च मृत्युश्च जरा च दुखानि च तैहि जीवन एव विमुक्त सन् विद्वान अमृतम अश्नुते। तो ये जो कार्यक्रम संघात के धर्म हैं जन्म मृत्यु जरा दुख, इनसे विद्वान जीवित अवस्था में ही मुक्त होता है। इनके आश्रयभूत कार्यक्रम संघात से आत्मभाव की व्यावृत्ति हुई तो फिर ये धर्म अपने में नहीं प्रतीत होंगे। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है ना, तो धर्मी अध्यास चला गया तो फिर धर्मों का अध्यास नहीं होगा। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाय, ये होगा। तो दुक्तैः जीवन एव विमुक्तः सन् विद्वान अमृतम अश्नुते, तो विद्वान मुक्त हो जाता है। एवं मद्भावम अधिगच्छति इत्यर्थ। तो ये जो कहा कि कथम अधिगच्छति, यानी ब्रह्म स्वरूप होता हुआ भी उनमें प्राप्य प्रापक भाव कैसे होता है, क्योंकि इस प्रकार होता है। बस धर्मी अध्यास की निवृत्ति ही स्वरूपभूत ब्रह्म भाव की प्राप्ति है। अभी तक जिन अनर्थों से घिरा हुआ सा प्रतीत हो रहा है उन अनर्थों की आत्यंतिक निवृत्ति, ये स्वरूपभूत मद्भाव की अभिव्यक्ति है। हाँ, अब 21वें श्लोक का अवतरण है। 21वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है, जीवन एव गुणान अतित्य अमृतम अश्नुते इति प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य। अर्जुन 21वें श्लोक से जो प्रश्न कर रहे हैं, वो तो प्रश्न करने के लिए भी कोई ना कोई कारण चाहिए, हेतु चाहिए। तो प्रश्न का बीज यानी कारण अर्जुन को यहाँ पर मिल गया। भगवान ने कहा 20वें श्लोक में कि जीवन एव गुणान अतित्य अमृतम अश्नुते, तो जीते जी ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान का फल दृष्ट है। हाँ, जैसे भोजन का फल तत्काल होता है, दृष्ट है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान का फल भी दृष्ट है, अनर्थ की निवृत्ति और अमृतत्व की अभिव्यक्ति। तो ये जो कहा कि जीवन एव गुणान अतित्य अमृतम अश्नुते, ये अर्जुन ने भगवान से सुना तो अर्जुन को प्रश्न करने के लिए हेतु मिल गया। तो कहते हैं इति प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य, अर्जुन वाच, तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, तो अर्जुन वाच कैर्लिंगै स्त्रीन गुणानेतान अतितो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतांस त्रिगुणानति वर्तते। हे प्रभो संबोधन है, येतान त्रिन गुणान अतितः कैर्लिंगैहि युक्तो भवति, युक्त पद का अध्याय करना। कहते हैं गुणत्रय का अतिक्रमण करने वाला जीवित अवस्था में ही, जिसका गुणत्रय से अतिक्रमण हो गया है, गुणातीत जो है और जीवित है, वह कैर्लिंगई युक्तो भवति। लिंग शब्द है यहाँ पर लक्षण का परामर्शक, तो गुणातीत के लक्षण एक प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो गुणातीत किन लक्षणों से लक्षित होता है, उसके क्या चिन्ह है, क्या पहचान है, कैसे हम समझे कि ये जो है गुणातीत है। तो कैर लिंगई ही यानी चिन्ह ही युक्तो भवती, उसकी पहचान क्या है, ये पूछा है एक प्रकार से। हाँ, जीवन मुक्त की पहचान क्या है, गुणातीत का अर्थ ही जीवन मुक्त है, स्थित प्रज्ञ है। तो जैसे द्वितीय अध्याय में पूछा स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वही प्रश्न यहाँ पर ओ कैर लिंगे त्रिन गुणान अतितो भवति, त्रिगुणातीत जो जीवन मुक्त है वह कौन से चिन्हों वाला होता है, उसकी क्या पहचान है, और येतान गुणान अतितः किमाचारः भवति, ये दूसरा प्रश्न है। तो जीवन मुक्त का आचरण कैसे होता है, कह आचारः यस्य असो किमाचारः, तो उस जीवन मुक्त महापुरुष का आचरण किस प्रकार होगा उन, और तीसरा प्रश्न है येतान त्रीन गुणान अतितः कथम, येतान त्रीन गुणान कथम अतिवर्तते, ऐसा अन्वय करना कि त्रिगुणातीत तो होने का प्रकार क्या है, कथम यानी केन प्रकारेण येतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, किस प्रकार इन तीन गुणों से अतिक्रमण होता है, यानी अध्यास की निवृत्ति। उपाय तो पहले बता दिया ज्ञान है करके, ज्ञान से किस प्रकार ये अतीत होगा। हाँ, वो तो नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोधि गच्छति, तो ज्ञान से अतिक्रमण का प्रकार पूछा जा रहा है, वो प्रकार क्या है। तो इस प्रकार यहाँ तीन प्रश्न है अर्जुन के, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भगवान देंगे। इस श्लोक का भाष्य है, इसको देखिए। कई ही लिंगई चिन्ही त्रीन एतान व्याख्यातान गुणान अतितः अतिक्रांतो भवति प्रभो। हे प्रभो, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने वाला गुणातीत जो है वो कौन से चिन्हों से युक्त होता है? किमाचारः, इसमें बहुरी समास है, कह अस्य आचारयति किमाचारः। तो त्रिगुणातीत का आचरण कैसे होता है, क्या आचरण है, वो क्या शास्त्रानुसार ही जीवन जीता है या शास्त्र का अतिक्रमण करके भी जीता है? इस प्रकार तो किमाचारः, इसका उत्तर देते हुए भगवान कहेंगे कि भाई वो उसका तो ज्ञान उत्तरकालीन जीवन संस्कार के अनुसार होता है, जैसे संस्कार अभिव्यक्त होंगे और शुभ संस्कार से संस्कारित अंतकरण होगा तभी ज्ञान होता है, अशुभ संस्कार से संस्कारित अंतकरण में ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए ज्ञानी के अंतकरण में तो शुभ संस्कार का ही उद्भव होने से ज्ञानी का ज्ञानोत्तर कालीन जो आचरण है वह संस्कार के अनुसार होता है, ज्ञानी के चित्त में अशुभ संस्कार है ही नहीं, शास्त्र का अतिक्रमण करने के संस्कार है ही नहीं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते के अनुसार अनेकों जन्मों से शास्त्रानुसार जीवन जीने वाला जो होता है वही ज्ञानवान बनता है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर पाता है। तो अनेकों जन्मों से जिसने शास्त्रानुसार जीवन जिया है उसके अंतकरण में शास्त्रानुसार ही संस्कार होंगे, इसलिए उसका जीवन भी आचरण भी शास्त्रानुसार ही होगा, शास्त्रातिक्रमण करके नहीं होगा। तो ये द्वितीय प्रश्न इसी दृष्टि से है कि ज्ञानी निषिद्ध आचरण नहीं करता, ये दिखाने के लिए दूसरा प्रश्न है कि किमाचारः, यानी कह अस्य आचार इति किमाचारः, और कथम यानी केन च प्रकारेण एतान गुणा त्रिन गुणान अतिवर्तते, किस प्रकार से गुणत्रय का अतिक्रमण किया जाता है, इन प्रश्नों का उत्तर भगवान देंगे। इस पर चर्चा हम लोग 22वें श्लोक से आगे की कल करेंगे। आज शाम को देखते हैं कि कार्यक्रम कितना विलंब से होता है या समय से होता है, समय से हो जाएगा तो बता देंगे, घंटी बजेगी आ जाना, नहीं होगा तो आ करके चले जाना, गीता का ही चलाएंगे यदि होगा तो, और कल तो होगा ही। जो आज का विशेष कार्यक्रम है हनुमान जयंती,